Bez dreszczu oddanych. Takie sytuacje nie należą. To niespotykane. Wciąż ten sam zapał. Nastrój poprawia. Kultura haha, trefa saga. Już bratku, specyfika stada. Już nawijałem, że gdy pisałem pierwszą linijkę, wierzę, przejmowali Billy Denzi, Lil Fame. Podniecenie można porównać choćby z wytryskiem, choć wcale nie lotało o pierwszy autorski singiel, więc bolało, gdy odbijało się na ocen liście. Pierdolę przedmioty, mało tego semestry mgliste. Podziemie, czyli mój las, korzenie tyskie. Nie ciulstwa, teraz sercu spojrzenie bliskie. Wypadkowa Notoriusa z mefem w tym i Bigel. Mówią synek ze stylem, skillem, o ile nie myli mnie. Pamięć dodaj na saszona piskę, ja rysłanem. Taki warsztat plus brak czasu na wymienianie. Przejebane to było pożyczanie z oddawaniem. Od razu zaszyłem banie, zanurzyłem się w manie. Po magu zaszczepiłem w sobie słów kompletowanie. Być spektakularnym, jedno, legendarnym sedno. Mike, you half life. Drop the beat one time. I'm a MC director, rhyme inspector. Tam idą ziomy, kaj mikrofony, lecę piecem. Jest perkusja z basem, gatunkowy przecier. Jest przepustka na więcej niż coś w garażowy deseń. Jak kluby i plenery z odpowiednim zapleczem. Raz w stresie, raz z bukietem pozytywnych uniesień. MC przeszedł przez zawieje, zamiecie. Z dumą reprezentując chwilę z Jeskredesem. Najpierw w PS-ie, później w MT czy TT. Szerząc hip-hop, mając aparat mowy za maczetę. Będę czcił go i bronił jak potrafię najlepiej. Pod każdym adresem, gościna priorytetem. Masz paletę, pełną barwi poetę. Trzecie nie sekretem, że gdy rwę te spod nosi trzoda, serce bije jakby była w pobliżu garderoba. Zawsze można pomarzyć o złotych godach i naszym następcom w wysiłku partnerować. AIPHOP bez dreszczu oddanych. Takie sytuacje nie należą. To niespotykane. Wciąż ten sam zawał. Nastrój poprawia. Kultura haha, trefa saga. Taka już bratku, specyfika stada. Był wstęp, rozwinięcie, teraz będzie zakończenie. Ja to kłębek nerwów, albo we mnie zachor drzemie. Gdy przejmę nagłośnienie, jak genialny support scenę, to nawet raport z rezerw da olśnienie. Bardzo cenię tę niepowtarzalną chemię. Przy wszystkich tych świeżynkach wolę być jak jajo scenę. Niektórzy mają wenę jak dla kurwy Alfons Premie. Czyżby urojeniem bezmyślny aport w cenie? Zaproszenie pada, by wspólnie ten stan badać. Na częstotliwościach, gdzie nie wykryje nas radar. Czy przywita się ze mną żagań Praga bądź Haga? To Braga nie będzie stanowiła tam tornada. Jak porada, a że nie od paradowania mam sagan. Weźmiecie każdą dogłębnie jaka rap Ramadan. Ja tylko składam nadal, ty obsadzaj wakat. Zamiast błagać o jałmużnę rozkładaj stragan. I'm a MC director, rhyme inspector.